สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะทั้งที่ตามชมการออกอากาศไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือเพียวธรรมะในขณะนี้นะคะรวมทั้งท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จะได้รับฟังกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตอน 5:00 ถึง 6:00 นเราพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาแล้วก็เป็นซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเคยนะคะเราพบกันในค่ำคืนของวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็หมดไปอีกแล้วหมดไปอีกใกล้จะหมด1เดือนไปแล้วเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะศุกร์ที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2562ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในช่วงที ่ เราจะมาพบกันใช่ในทุกวันศุกร์สองทุ่มเนี่ยเป็นการไลฟ์สดทางเว็บไซต์ pyothama.com หรือว่าแฟนเพจ pyothama ในขณะเดียวกันเราก็จะนำเอาเสียงของการไลฟ์เนี่ยไปออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันรุ่งขึ้นคือวันศุกร์ขอไปวันเสาร์ตอนเช้าซึ่งเป็นซีรีส์ที่เราดำเนินงานมาเพื่อที่จะศึกษาในพระไตรปิฎกคุณใจต้องการจะศึกษาในพระไตรปิฎกให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางแล้วก็เป็นระเบียบระบบนั่นแปลว่าอย่างที่เราทราบกันดีหนังสือธรรมะในตลาดเนี่ยมีมากมายแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านโอ้เห็นเรื่องไหนน่าสนใจอะไรต่างท่านก็นำมาบอกเล่ามาอธิบายอะไรให้กันฟังอยู่แล้วนี่ดีมากๆเลยทีนี้ไอ้ตรงจุดนี้แหละที่ว่าอะไรที่น่าสนใจก็นำมาบอกให้กันฟังทีนี้ส่วนที่บางทีอาจจะไม่ได้น่าสนใจสำหรับผู้ที่เขาศึกษามานั้นอย่างเงี้ยก็จะถูกไม่ได้เอามาพูดถึงไม่ได้เอามาอธิบายตรงนี้แหละที่ว่าบางทีความน่าสนใจของแต่ละคนก็จะแบบไม่เหมือนกันน่ะว่าเราว่าตรงนี้น่าสนใจแต่เขาอาจจะว่าไม่น่าสนใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่ทำให้อาตมามาคิดว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเราจะรอแต่แบบว่าอ้าปากแล้วก็ให้เขาป้อนอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยเราก็คงไม่ได้ไม่ดีเราควรจะรับภาระเนี่ยตรงจุดนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุในธรรมะในเนี้ยเหมือนช้างหรือม้าอาชาในที่ว่าใครจะลากเข็นหรือไม่ลากเข็นก็ตามฉันจะเข็นฉันจะรับภาระนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าใครจะศึกษาไม่ศึกษาฉันไม่สนแต่ว่าฉันจะศึกษานี่ฉันจะมาทำความเข้าใจเดี๋ยวจุดนี้แหละที่คิดว่าถ้าคุณเดินใจเรามาพบกันในทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งพอที่เราจะแบบมาศึกษากันให้เป็นระบบระเบียบให้เป็นไปตามขั้นตอนไล่ไปทีละข้อให้มันจบไปทีละหน้าให้มันผ่านไปทีละเล่มทุกเล่มทุกเล่มไล่ไปยังไม่ตายก็ศึกษากันไปนี่แหละเพื่อให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวาง เกี่ยวกับพระไตรปิฎกทั้งหมดเลย ใช ่ ใช่โดยในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมีหลายคือถ้าจะว่าก็เป็นร้อยเล่มอะว่างกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ศึกษาทั้งหมดร้อยเล่มหรอกเราก็เอาเล่มที่แบบว่าหลักบางทีในทุกหน้าที่ว่าเราจะไปเนี่ยก็ส่วนนี้ก็เป็นบล็อกทำความเข้าใจพอกันไปได้ซึ่งก็จะมีตำราหลักๆที่เราใช้กันก็เป็นการแปลของมหาวิทยาลัยสงสองแห่งคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้มี45เล่มของมหามกุฏราชวิทยาลัยอันนี้มี91เล่มซึ่งก็คือเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าแจกแจงไปในรายละเอียดที่แตกต่างกันของมหาจุฬาเนี่ยก็จะแปลเน้นมาในทางศัพท์ที่เป็นสมัยใหม่นิดนึงแล้วก็มีเชิงอัดที่เป็นคำอธิบายที่ดึงมาจากไหนก็ดึงมาจากอรรถกถาที่ของฝ่ายมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยก็ได้แปลส่วนนี้เป็นอรรถกถาไว้ทีนี้ด้วยความที่มันยืดยาวมากภาษาเขาก็พยายามที่จะรักษาภาษาเดิมภาษาบาลีเอาไว้อาจจะอ่านยากเสียหน่อยแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะดีก็จะนำบางส่วนเนี่ยมาพูดกันในรายการที่เราทำความเข้าใจตรงนี ้ ซึ่งในคัมภีร์เนี่ยก็มีอยู่หลายเล่มที่เรียกว่าคัมภีร์เนี่ยหมายถึงว่าการที่เขาจัด รวบรวมแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ในลักษณะเรื่องอะไรที่มันเข้ากันก็จับมารวบรวมไว้ด้วยกันตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายในหมวดที่รวบรวมไว้ในบรรดาที่มีข้อหนึ่งมีหนึ่งข้อหนึ่งก็รวบรวมกันไว้เราเรียกว่าเอกนิบาตอยู่ในวรรคที่เราเรียกว่าเอตทัคคะวรรคคือวรรคที่เป็นรวบรวมเรื่องราวของเหล่าภิกษุที่ได้รับความเป็นเลิศความเป็นเลิศนี่ก็คือเก่งที่สุดในด้านนั้นในบรรดาผู้ที่จะมาเป็นเลิศในด้านนั้นเนี่ยไม่มีใครเกินภิกษุรูปนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งตอนนี้ในสัปดาห์นี้เราอยู่ในข้อที่214 เจ้าค่ะ สัปดาห์ที่แล้วสลับกันนิดนึงคุณใจคือ4กับ5มันดูคล้ายๆกันก็เลยสลับกันไปแต่ว่าสลับกันได้เหมาะเจาะพอดีเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภิกษุ2รูปที่ว่าท่านเนี่ยทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมาด้วยกันด้วยความที่สร้างบุญสร้างกุศลมาด้วยกันตรงเนี้ยก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้พูดสลับกันเลยต้องเอา2ท่านนี้มาด้วยกันเนี่ยคือ ก็สอดคล้องกันพอดี สอดคล้องพอดีเลย ค ือในข้อ214เนี่ยของท่านพระภิกษุที่ชื่อว่าทัพพระมัลลบุตรชื่อว่าทัพพระเกิดในตระกูลของพวกเจ้ามัลละเขาก็เรียกว่าทัพพระมัลลบุตรซึ่งท่านเนี้ยก็เคยเกิดในร่วมสมัยในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะร่วมกันกับภิกษุในข้อที่216เนี่ยเราพูดถึงข้อที่214คือท่านทัพพระมัลลบุตรใช่ไหม เจ้าค่ะ 216นี่คือท่านพาหิยะเคยเกิดร่วมกันในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ได้เคยทำการร่วมมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในข้อนี้จะขอไล่กันไปทีละรูปก่อนใช่ในข้อแรกนี้คือข้อที่214ท่านภิกษุที่ชื่อว่าทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องของการเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะไม่ใช่แค่จัดแจงเสนาสนะยังรวมถึงจัดแจงพัดด้วยว่าใครจะต้องไปรับประทานถึงคิวไหนไปบ้านไหนท่านจะเป็นคนจัดคิวภิกษุรูปไหนมาพักที่วัดท่านจะเป็นคนจัดเสนาสนะให้คือพูดถึงที่กินที่อยู่นั่นเองที่กินที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ใน2อย่างนี ้ เอาก็สไตล์เดิมคุณใจว่าบุคคลที่จะมาเป็นเลิศเป็นเอกในความที่เป็นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องตั้งความปรารถนามาไว้ก่อน เจ้าค่ะ โดยการตั้งความ บุญบารมีมา ใช่อย่างน้อยแสนกับก็จะต้องมาตกอยู่ในสมัยราวของพระพุทธเจ้าปฐุมุตระซึ่งในความที่เก่งกาจของแต่ละท่านแต่ละคนบางทีก็จะประมาทน้อยประมาทมากเจอพระพุทธเจ้ามากกว่าน้อยกว่าบ้างแต่ก็จะต้องมีการตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างน้อยก็แสนกับแน่นอนซึ่งก็ท่านเนี่ยก็ได้ทำอย่างนั้นก็สไตล์เดิมว่ามีความศรัทธาในภิกษุรูปนั้นไม่รู้ทำไมศรัทธาแต่แบบพอใจภิกษุรูปนั้นแล้วก็ทราบภายหลังว่าภิกษุรูปนี้เลิศกว่าภิกษุได้ท่านเดินในเรื่องของการจัดการเสนาสนะด้วยความคล่องอยู่ตรงนี้จึงไม่ได้บรรลุธรรมฟังธรรมในชาตินั้นก็ไม่ได้บรรลุก็ได้ตั้งความปรารถนามาแล้วก็จนได้มาในชาติสุดท้ายนั้นในกรณีก่อนท่านพระทัพพระเนี่ยได้พบเจอพระพุทธเจ้าอยู่สามพระองค์ด้วยกันจริงๆจะว่าสามก็ถือแค่สองครึ่งคือสมัยแรกคือสมัยของพระพุทธเจ้าปฐุมุตระใช่ไหมที่ตั้งความปรารถนาไว้มาพบพระพุทธเจ้าในสมัยที่2คือสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสี ด้วย ใช่วิปัสสีตรงนี้หน่อยนิดนึงว่าตอนที่มาพบพระพุทธเจ้าในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยปรากฏว่าไปคบหากับคนที่ไม่ดีคืออาสัญบุรุษ ไปคบคนพาลเข ้ า ใช่แล้วก็มากล่าวตู่พระอรหันต์สาวกรูปใดรูปหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีด้วยคำไม่จริงตรงนี้แหละนั่นที่จึงจะเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยก็ถูกกล่าวตู่เหมือนกันในชาตินั้นถึง2วาระด้วยกันเดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดกันในรายละเอียดนะหนึ่งได้พบเจอพระพุทธเจ้าปฐุมุตระตั้งความปรารถนาไว้2มาพบเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีทำกรรมไม่ดีเอาไว้แต่ว่าก็ได้เจอละแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็แก้ไขปรับปรุงตัวนั่นก็แล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อในวาระที่3 เกิดมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วปรินิพพานไปแล้วแล้วก็พอเกิดมารู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่ด้วยความศรัทธาก็จึงไปออกบวชแต่ว่าออกบวชครั้งนั้นเนี่ยก็เขาเล่ากันมานะนี่คือเคสที่อยู่ในตำราคัมภีร์แล้วก็ท่านก็เล่ามาว่าปรากฏว่าเป็นช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วศาสนาเนี่ยคือแน่นอนว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยจะเสื่อมลงไม่เร็วก็ช้าก็จะไม่แต่เสื่อมลงแน่แบบว่าสุดยอดที่สุดของสุดๆเลยก็คือตอนที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ถูกไหมพอท่านปรินิพพานไปแล้วก็จะค่อยเสื่อมลงจะช้าหรือจะเร็วก็อยู่ที่ว่าคำสอนที่ประกาศไว้นั้นเนี่ยละเอียดหรือไม่ละเอียดถ้าละเอียดมีรายละเอียดมากมีกำหนดวินัยไว้นั่นนี่โน่นมีสิกขาบทมากมายอัตราการเสื่อมลงเนี่ยก็จะ ช้าลงนะเจ้าค ่ะแต่ถ้าไม่ได้บัญญัติอะไรละเอียดไม่มากสิกขาบทมีน้อยก็จะเสื่อมไปได้เร็วโอเคนะทีนี้อย่างสมัยของพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้คือพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ย โคดม ท่านบัญญัติสิกขาบทไปมากจริงๆดูแค่พระไตรปิฎกเนี่ยมี40 50 100เล่มอย่างเงี้ยนะก็ทำให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมไปช้าเสื่อมไปช้านี่ก็หลายพันปีแล้วนะ ดำรงมา 2,600 กว่าปีแล้วนะเจ้าคะ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของท่านพระตาปานี่ก็คือว่าพอเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้ากับสปาปรินิพพานไปแล้วศาสนาเสื่อมลงแล้วก็ค่อยเสื่อมลงเนี่ยก็แบบว่าตัวเองก็มีศรัทธาใช่ไหมบวชเสร็จปุ๊บก็ไปเจอภิกษุที่เขาทำไม่ดีที่เขาทำไม่ดีทำอาการอันแปลกเจอแบบเช่นกินข้าวเย็นบ้างเช่นแสวงหาปัจจัย4โดยไม่สมควรบ้างอย่างนี้อันนี้เป็นต้นนะก็เลยคิดว่าโอ้ยตายแล้วดูสิโอ้ศาสนาเสื่อมแล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยฉันจะบรรลุธรรมได้ไหมก็เลยพากับเพื่อน7 คนซึ่งใน7คนเนี้ยที่ว่าพากันไปเนี่ยก็ปรากฏว่าพากันไปขึ้นภูเขาขึ้นหน้าผาแห่งหนึ่งเวลาที่ขึ้นหน้าผาไปเนี่ยก็เอาบันไดปีนขึ้นไปทั้ง7คนเนี่ยนะ7รูปเนี่ยเอาบันไดปีนพากันขึ้นไปเสร็จแล้วก็คนสุดท้ายขึ้นไปถึงปุ๊บก็ถีบบันไดลงมาถีบบันไดลงมา ลงไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วฮะขึ้นไปทำอะไรก็ขึ้นไปด้วยความตั้งใจว่าโอ้ยฉันเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยโอ้ยคำสอนก็เสื่อมลงแล้วใครจะมาอยู่รอได้เอาถ้าไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ก็ให้ตายไปเลยก็เลยขึ้นภูเขาขึ้นไปบนหน้าผานะลงไม่ได้ถ้าไม่ได้ฤทธิ์เนี่ยคือถ้าบรรลุธรรมแล้วก็จะมีฤทธิ์นะถ้าบรรลุธรรมแล้วมีฤทธิ์ก็ลงมาได้สบายๆถ้าไม่ได้ เหาะลงมาได้ ถูกต้องเหาะลงมาได ้ ถ้าไม่ได้ก็ตายซะมีกองที่วางไปกันด้วยกัน7คน 7 รูป คนเจ้าค่ะ 7รูปปรากฏว่ารูปแรกน้ำก็ไม่มีนะน้ำเท่าที่เอาไปในกระติกข้าวก็ไม่มีนะก็เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ได้โดยที่ในมีน้ำกระติกหนึ่งโดยที่ไม่มีข้าวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน10วัน เ ดี๋ยวมาน้ำวันแรก2วันแรกก็น่าจะหมดละแล้วก็จากนั้นคุณก็อยู่ได้อีกแค่4 5วัน7วันอย่างมากปรากฏว่าไปในวันแรกเนี่ยภิกษุรูปแรกเนี่ยบรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เหาะลงมาได้เหาะลงมาได้ก็คิดว่าจะไปช่วยเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนทำไงเอาก็เลยเหาะไปบิณฑบาตมาบิณฑบาตเอาแล้วก็เหาะเอาอาหารที่มาเนี่ยมาแบ่งเพื่อนอีก6รูปที่เหลือ เ พื่อน6รูปที่เหลือก็เลยบอกว่านี่ท่านเราทำข้อตกลงกันไว้นะว่าคือถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยจะไม่ลงแล้วไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าใครบรรลุธรรมก่อนเนี่ยให้ไปเอาอาหารมาให้เพื่อนเนี่ยไม่ได้ตกลงกันว่าอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี ้ แล้วก็มาหากันเนี่ยมันก็กวนล่ะคือไม่ได้อยู่หลีกวิเวกหลีกเร้นท่านอย่ามาเลยก็เลยไล่หนีไปแล้วก็ไม่ให้มาใช่ไหมอีก6รูปที่เหลือก็บำเพ็ญสมณธรรมกันไปนั่งสมาธิกันไปวันถัดมาวันที่2รูปที่2เนี่ยก็บรรลุธรรมแต่บรรลุอนาคามีรูปแรกในวันแรกบรรลุอรหันต์รูปที่2วันที่2บรรลุอนาคามีแต่ว่ามีฤทธิ์ที่จะเหาะลงไปได้ก็เหาะลงไปแล้วก็ไปบิณฑบาตมาช่วยเพื่อนอีก5รูปที่เหลือเพื่อนอีก5รูปที่เหลือก็ปฏิเสธเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าใครบรรลุธรรมก่อนให้ไปเอาอาหารมาอย่ามากวนกันเลยฉันจะรีบปฏิบัติธรรมให้มันบรรลุธรรมใช่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไปไม่มีใครบรรลุอะไรคุณใจอีก7วันถัดมาก็สีมองเท่งกันหมด5รูป เจ้าค่ะ ซึ่ง5รูปนี้1ในนั้น คือท่านพระบายะขอไป อ๋อ ท่านพระทัพพะนี่แหละหนึ่งในนั้นคือภิกษุที่เราจะพูดถึงในรูปที่สองวันนี้แหละคือท่านพระพาหิยะไปด้วยกัน เจ้าค่ะ ไปด้วยกัน สองรูปนี้ก็คือมรณภาพไปไม่ได้บรรลุ ทั้งห้ารูปเลยรูปที่สามนี่คือท่านพระกุมารกัสสปะ เจ้าค่ะ กุมารกัสสปะที่เราน่าจะได้พูดถึงไปแล้วนะคุณใจเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นก่อนนั้น ยอมจำได้ ใช่ท่านพระกุมารกัสสปะยังมีท่านพระปุกุสสาติแล้วก็ท่านพระสัพพิยะด้วยทั้งห้ารูปนี ้ ทั้งห้ารูปนี้ทีนี้ในห้ารูปนี้คือขึ้นไปด้วยกันเจ็ดใช่ไหมสองรูปบรรลุธรรมโดยรูปแรกบรรลุอรหันต์รูปที่สองบรรลุอนาคามีอนาคามีก็พอมรณภาพแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นสุทาวาสห้ารูปนี้ไม่บรรลุอะไรจุดหนึ่งนะคุณใจห้ารูปนี้ที่ไม่บรรลุอะไรเนี่ยถึงกรณีของท่านพระทัพพะท่านพระกุมารกัสสปะพาหิยะสัพพิยะปุกุสสาติเนี่ยเว้นท่านพระปุกุสสาติ4รูปเนี่ยจริงๆตั้งความปรารถนาไว้หมดเลย4รูปนี้ได้ตำแหน่งเอตัตถคะทั้งหมดเลย ทั้ง4รูปเลยนะ ถูกต้องนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ให้ไม่บรรลุธรรม ก็ยังคล่องอยู่ ยังคล่องอยู ่ใช่ ยังคล่องอยู่ความคล่องเนี่ยจึงเป็นสัตว์ความคล่องเนี่ยจึงทําให้ถึงแม้ได้เจอพระพุทธเจ้า2รูปอ่ะ2พระองค์พระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้ากัสสปะก็หาบรรลุธรรมไม่คือไม่บรรลุธรรมเพราะว่าด้วยความคล่องอยู่ก็ต้องมันเป็นบารมีต่อไปทีนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือท่านพระทัพพะมัลลบุตรก็ด้วยกันกับท่านพระพาหิยะเนา ะ ทีนี้ในกรณีของท่านพระพาหิยะเดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดในจุดนั้นดีกว่าท่านพระพาหิยะขอไปท่านพระทัพพะเนี่ยนะท้าวมัลลบุตรในชาติสุดท้ายนั้นชาติสุดท้ายนั้นก็ได้มาเกิดในเมืองกุสินาราเป็นพวกเจ้ามัลละเป็นเจ้ามัลละก็คือเกิดในตระกูลกษัตริย์นั่นแหละ ใช่แล้วก็เป็นเจ้าชายอย่างเงี้ยแหละนะแล้วก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ตอนที่เกิดเนี่ยปรากฏว่าแม่ท่านเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่ท่านจะคลอดก็คือแม่เนี่ยตายทั้งกลมตายทั้งกลมแล้วเขาก็เลยคิดว่าลูกก็ตายด้วยจะไปเผาแต่ปรากฏว่าไปเผาปรากฏยังไงไม่รู้เนื้อในท้องไม่ได้ไหม้มันแตกโผล่ออกมาแล้วเด็กเนี่ยก็กระเด็นไปตกที่เสาต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วก็รอดชีวิตขึ้นมาได้ก็เลยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าทัพพะหมายถึงว่าอยู่ที่เสาไม้อยู่ที่ต้นไม้นั้น อ๋อตั้งชื่อตาม ลักษณะการเกิด ถิ่นเกิดจ้ะค ่ ะ ใช่ใช่เพราะว่าตกไปที่เสาไม้ต้นหนึ่งทีนี้พออายุ7ขวบก็ทราบความที่โอ้โหเรารอดตายเห็นป่านนี้แล้วเนี่ยแม่เราตายทั้งกลมโอ้ยก็บวชแล้วกันมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยขออนุญาตเหล่าญาติพี่น้องแล้วก็ได้บวชตอนบวชในท่านอธิบายไว้อย่างนี้ในอัตถกถาอังคุตรนิกายที่เรากำลังอธิบายกันอยู่เนี่ยนะ ท่ านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเนื่องจากว่าสั่งสมบารมีมานานตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็พอปลงผมปลายผมแรกตกลงเนี่ยก็บรรลุโสดาปัตติผลปลายผมที่2ตกลงเนี่ยก็บรรลุสกทาคามิผลปลายผมที่3ตกลงก็บรรลุอนาคามิผลพอปลายผมสุดท้ายตกลงก็บรรลุอรหัตผลไม่ก่อนไม่หลังกัน เจ้าค่ะ ก็คือก่อนผมเสร็จก็บรรลุธรรมเลย เร็วมากเลย เร็วมากก็จริงๆแล้วจะมีอยู่สักถ้าเรามาจำไม่ผิดนะจะ7หรือ8รูปนี่แหละที่เป็นสามเณรที่บรรลุธรรมตั้งแต่ตอนปลงผมแล้วเดี๋ยวจะค่อยรวบรวมเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังภายหลังนะอันนี้เรามาโฟกัสกันอยู่ในเรื่องของท่านพระทัพพะมัลลบุตรก่อนทีนี้พอท่านบรรลุธรรมแล้วตั้งแต่แบบ7ขวบเลยเนี่ยบวชเป็นสามเณรเนี่ยนะก็มีความคิดว่าเออเราบวชแล้วเนี่ยแล้วเราก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรเพื่อพระศาสนาดีเนาะเพราะว่าไม่ต้องไปหลีกเล่นบำเพ็ญสมณธรรมอะไรแล้วบรรลุธรรมแล้วเราควรจะช่วยเหลือหมู่สงฆ์อย่างไรดีก็เลยมีความคิดอย่างนี้คุณใจท่านมีความคิดว่าเอ๊พวกคนอื่นๆที่เขาอยู่แดนไกลเนี่ยเขาบวชเจาะจงพระพุทธเจ้าแต่บางทีก็ไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็จะพากันเดินทางมาอย่างเงี้ยนะโอ้ยเราก็คิดว่าบางทีเสนาสนะไม่พอเห็นเขานอนบนแผ่นศิลาไม่รู้จักใครเรามีความสามารถคือมีฤทธิ์ด้วยนะบรรลุธรรมแล้วก็มีฤทธิ์เนี่ยเอางั้นไปช่วยเขาดีกว่าช่วยในการที่แบบว่าจะเนรมิต ที่นอนที่นั่งปราสาทวิหารที่พักเป็นเพิงอะไรต่างๆให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยที่มากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พักอาศัย เ ออแล้วทีนี้มีที่อยู่แล้วที่กินเราจะทำยังไงรุ่งขึ้นก็ต้องกินข้าวเดี๋ยวก็เลยแบบไปลักษณะที่แบบงั้นไปทางนู้นสิไปทางนี้สิแบบแนะนำเขาในการที่จะไปหาปัจจัยสี่อะไรเงี้ยได้ในเรื่องของอาหารเนี่ยตรงนี้ก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าท่านค้นคว้าทำด้านนี้แล้วก็พอทำไปสักวันสองวันก็เลยไปขอพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยครับพระองค์คิดว่าจะทำหน้าที่นี้ในการที่จะจัดแจงศีลสนะในการที่จะแจกจ่ายอาหารอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็เลยให้ทำเลยให้ทำเลย เจ้าค่ะ ทีนี้หน้าที่นี้จริงๆคุณเดชใจมันก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เราก็ต้องรู้ว่าคนนี้เขาควรแก่ศีลาสนะแบบไหนแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เล็กๆเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยก็มีความสำคัญในความที่ต้องรู้ลักษณะของแต่ละคนด้วยแล้วแถมยังทำสองหน้าที่อีกทั้งอาหารด้วยทั้งที่อยู่ด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ให้บวชเป็นพระเลยบวชเป็นพระตั้งแต่7ขวบ น ั่นแหละ ก็เป็นพระเลย เป็นพระเลยมีสังฆติเลยมีอะไรต่างๆเลยคืออัปเกรดให้เลยก็จะมีผู้ที่เป็นพระตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ยอยู่ทั้งหมด 4-5 รูปเป็นสามเณรก็ไปเป็นภิกษุตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20เช่นโสภากาสามเณรเช่นท่านพระตาปางอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ว่าพอหลังจากที่ท่านทำหน้าที่นี้เนี่ยยังไม่ถึง20นี่ก็เป็นพระแล้วนี่นะท่านเนี่ยสามารถจัดเสนาสนะมีความสามารถตรงนี้ในการที่จะให้คนชอบใจได้ท่านเนี่ยสามารถทำเช่นจัดพวกที่ชอบท่องพระสูตรให้อยู่กันกับผู้ที่ชอบท่องพระสูตรเขาก็จะแบบทบทวนพระสูตรกันจัดพวกที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับวินัยก็ให้อยู่กับพวกที่ชอบเรื่องวินัยก็อยู่ด้วยกันเขาก็ปรึกษาหารือกันวินัยเป็นยังไงอภิธรรมเป็นยังไงจัดพวกที่แบบว่าชอบอยู่โดดโดดเดียวๆชอบเข้าฌานไม่ให้มีใครไปยุ่งไปกวนก็ไม่รบกวนกันจัดพวกที่แบบชอบคุยเรื่องเดรัจฉานวิชาก็ไว้อยู่ด้วยกัน ไว้รวมก ันเขาก็จะคุยเรื่องพวกนั้นกัน ก็ต้องเป็นที่ถูกใจมากนะเจ้าค ่ะแน่นอนใช่ใช่ จ ั ดแบบนี้ ใช่ใช่ให้ลักษณะว่าคนที่มีความสม่ำเสมอกันเนี่ยให้อยู่ด้วยกันทั้งในเรื่องศีลในเรื่องข้อปฏิบัติปฏิปทาอะไรต่าง ๆเจ้าค่ะ แล้วก็คนที่ชอบอยู่ใกล้ก็จัดให้อยู่ใกล้คนที่ชอบอยู่ใกล้ก็จัดให้อยู่ไกล เจ้าค ่ ะ ก็มีความสามารถตรงนี้ ใช่ค่ะ ทีนี้ว่าความสามารถของท่านเนี่ยบางทีก็มีคนมาทดลองว่าเอางั้นภิกษุมาตอนกลางคืนน่ะจะพาไปไงท่านก็มีความสามารถเนาะความสามารถพิเศษในการที่จะเนรมิตอะไรต่างๆได้แล้วก็มีจุดหนึ่งที่เขาเล่ากันมาก็คือว่าท่านเนี่ยสามารถทำให้มันมีแสงสว่างที่นิ้วมือได ้ เหมือนกับว่าเวลากลางคืนจะต้องพาพระไปที่พักอย่างเงี้ยพระเดินทางมาถึงกลางค่ำกลางคืนทำยังไงเอาไปเดี๋ยวผมพาไปทำไงก็ให้แสงสว่างด้วยนิ้วมือมากัน500รูป ไฟฉายอย่างนั้นนะ ใช่ใช่เป็นไฟฉายที่นิ้วมือมากัน500รูปท่านก็แยกกาวเป็น500คนพากันไปอย่างนี ้ ตรงจุดนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่มีในนิทานธรรมบทนะเกี่ยวกับเรื่องของนางทาสคนหนึ่งที่ชื่อว่านางกานาเขานางก็ยืนอยู่ที่ในเมืองเพราะว่าถูกนายจ้างเนี่ยสั่งให้ต้องมาซ้อมข้าวผู้นี้จะทำอะไรไม่รู้มีงานโอ้ยฉันต้องมาเหน็ดเหนื่อยซ้อมข้าวเพื่อที่จะเอาเมล็ดมันเนี่ยมองขึ้นไปบนเขาคิจกูฏเอ้าทำไมมีแสงสว่างไปมาต้องเยอะแยะ อ ุ้ยพระมาจากไหนพระเนี่ยถูกเบียดเบียนเพราะอะไรเนี่ยฉันถูกเบียดเบียนเพราะนายจ้างนี่พระสงสัยอยู่กันไม่เป็นโศกคิดว่าอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็ว่าท่านนี่แหละท่านพระท้าวพระมัลลบุตรนี่แหละพาคนไปที่พักต่างๆในตอนกลางค่ำกลางคืน อ ันนี้ก็ความสามารถของท่านปรากฏว่ามีอยู่สมัยหนึ่งเนื่องด้วยความที่ท่านจัดแจงศีลาสนะเนื่องด้วยความที่จัดแจงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารว่าใครจะไปบิณฑบาต ทางไหนวันนี้ใครจะไปฉันบ้านใครอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เอาก็มีอยู่วาระหนึ่งมีภิกษุอยู่ในพวกที่เราเรียกว่าฉัพพัคคีพวกกลุ่ม6รูปที่รวมตัวกันนะมีภิกษุที่เป็นหลักๆนี่คือเมติยะแล้วก็ปุมมัชกะ เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นหัวโจกในการทำเรื่องที่ไม่ดีเราหกรูปเนี่ยนะ ฉัพพัคคีนี่คือแบบไม่ดี หัวโจกในการทำเรื่องที่ไม่ดีใช ่ มีหลักๆเนี่ยอยู่เป็นพวก6คน แล้วก็มีบริวารทำสร้างแบบสร้างเครือข่ายไว้เป็นพันๆรูปเลยกระจายกันไปอยู่ในเมืองเนี่ยแต่ว่าหลักๆนี่มี6รูปนี้เพราะว่า2รูปนี้คือใช่เมติยะและภูมิชกะเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบว่าสร้างบุญมาน้อยเป็นพระบวชใหม่แล้วก็มีบุญน้อยมีวาสนาน้อยแล้วก็ปฏิบัติไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบสร้างเรื่องเสื่อมเสียอะไรต่างๆก็พวกฉัพพคีที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องท่านพระปิณโฑลปรัตถวัชชะขอไปท่านพระปิลินทวัชชะที่ท่านป่วยแล้วก็ต้องต้มยาแล้วก็ต้มน้ำมันแล้วก็ใส่เหล้าไปด้วยใช่ไห ม อันนี้ก็เพิ่มสัดส่วนให้เหล้ามันมากให้น้ำมันมันน้อยแล้วก็กินเหล้าแทนเนี่ยก็พวกนี้แหละ ปรากฏว่าขี่นี่เองนะ ใช่ใช่เพราะว่ามีอุบาสกคนหนึ่งอุบาสกคนเป็นเครือบดีเป็นเศรษฐีชื่อว่ากัลยาณภัตติกะที่ชื่อนี้เพราะว่าท่านเนี่ยถวายพัตที่ดีดีเสมอจนมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปกัลยาณหมายถึงดีใช่ไหมภัตติกะก็คืออาหารถวายอาหารนี่แบบโอ้โหเลิศรู้อลังการรสชาติดีจนกระทั่งมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปเขาก็เรียก เคร ือบดีคนนี้ว่ากัลยาณภัตติกะตอนนั้นนี่ก็เป็นตอนคิวที่ภิกษุสองรูปเนี่ยที่อยู่ในพวกฉัพพคีเนี่ยจะต้องไปฉันของบ้านคฤหบดีนี้พอดี เห็นไหม อุ้ยสองรูปนี้เนี่ยก็ดีใจมากจนนอนไม่หลับจนนอนไม่หลับแต่ไม่รู้ในลักษณะหนึ่งปรากฏว่าคฤหบดีคนเนี้ยคืนนั้นเนี่ยเย็นวันนั้นเนี่ยเขามีธุระอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องมาที่วัดพอมาที่วัดแล้วก็ได้พบกับท่านพระทัพพะก็เลยถามว่าเอาพวกนี้นิมนต์พระไว้สี่รูปนะพวกคุณนั่นแล้วได้จัดใครไว้ไปท่านพระทัพพะก็เลยบอกจัดสองรูปนี้ไปคือเมติยะและภูมิชกะพอกระบดีนี่ทราบว่าอ้าวคิวของฉันทำไมเอาภิกษุสองรูปที่มันทุศีลเหล่านี้มาเนี่ยโอ้ยเนี่ยคือจิตใจเศร้าหมองนะแล้วปรากฏว่าก็เลยบอกกับคนใช้ว่าเอางี้ถ้าภิกษุสองรูปพวกนี้ฉันนิมนต์ไว้เนี่ยนะสองรูปนี้มานี่ให้ก็นั่งตรงหน้าบ้านนั่นแหละแล้วก็หาข้าวปลายข้าวคือข้าวเม็ดที่มันหักแล้วก็กับน้ำส้มน้ำส้มนี่ก็คือหมายถึงผักดองนั่นเองผักดองผักเปรี้ยวนะให้กินแค่นี้พอแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้กลับไปก็คือต้อนรับด้วยสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมก็แค่นี้เองปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตัวเองนอนไม่หลับคุณใจคิดดูสองรูปนี้นะนอนไม่หลับว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้กินอะไรแล้วก็ฉันจะกินมากหรือน้อยเอานี่มาใส่อันนี้ดีไหมอย่างเงี้ยนะคิดไปจนนอนไม่หลับเลยเนี่ยปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นไปจริงๆเนี่ยพอไปถึงหน้าบ้านเสร็จปุ๊บก็ถูกต้อนรับด้วยอาหารที่เหลวอาหารที่ไม่ดี ค นใช้ก็บอกให้นั่งตรงนี้ ข้าวกับผักดอง ใช่ก็เลยตัวเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยอาหารคงยังไม่เสร็จก็เลยให้นั่งรอตรงนี้ก่อนพอนั่งรองนี้เสร็จปุ๊บก็เลยเอาคนใช้ก็เลยเอาปลายข้าวกับผักดองมาให้ชายฉันใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอ้านี่เป็นภิกษุที่มาฉันในเรือนะคนใช้ก็บอกใช่แล้วเนี่ยนายสั่งไว้ว่างี้แล้วก็เลยมีความคิดไปว่าโอ้สงสัยเมื่อวานที่ขรบดีเนี่ยไปวัดนี่เราได้ไปคุยกับพระทัพพะนี่สงสัยทัพพะนี่มันยุแยงให้เราแต่กับคฤหบดีนี่แล้วก็ถึงทำกับเราอย่างนี ้ ก็เลยมีความคิดไปคิดว่าพระทัพพะเนี่ยเป็นคนไม่ดีล่ะยุยงให้แตกกันตรงนี้ขอเบรกตรงนี้หนึ่งคุณใจว่าจุดที่ว่าภิกษุคฤหบดีคนนี้ที่ชื่อว่ากัลยาณภัตติกะเนี่ยจริงๆแล้วอาตมาได้พูดเอาไว้รู้สึกจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของวันพุธคือใต้ร่มโพธิบทเนี่ยนะที่อธิบายถึงเรื่องการให้ทานเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมู่สงฆ์เนี่ยเขาให้ใครมาเป็นตัวแทนในหมู่แล้วเราถวายถึงแม้ว่ารูปนั้นจะเป็นภิกษุที่ทุศีลก็ตามแล้วเราตั้งจิตให้ถูกต้องให้กับหมู่เนี่ยนะแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นตัวแทนเนี่ยอันนี้สงฆ์ที่ได้นี่ก็มากเหมือนกันนะมากจริงๆนะ อยู่ที่การตั้งจิตของเราที่จะถวายหมู่สงฆ์ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นทานที่เราควรจะถวายเนี่ยคืออันนี้สงฆ์มันอยู่ที่ผู้ให้และผู้รับไงที่ว่าถ้าผู้ให้เนี่ยมีคุณสมบัติ3อย่างคือก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ก่อนให้เนี่ยมีศรัทธาทำให้มีความเลื่อมใสระหว่างให้มีศรัทธาทำให้มีจิตน้อมไปและหลังให้มีศรัทธาทำให้มีความปลื้มใจเนี่ย ผู้รับมีราคะโทสะโมหะน้อยนี่ก็นัยยะหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเป็นสงฆ์สงฆ์ถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่ก็ยินได้มาแต่นี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเอาถ้าเป็นสงฆ์ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์แล้วมีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้ก็ยิ่งได้บุญมากใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีแล้วสงฆ์เนี่ยเขามอบหมายให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือสองรูปหรือสามรูปก็ตามมาทำหน้าที่แทนสงฆ์เนี่ยก็ได้เหมือนกันคือครบองค์เหมือนกันครบองค์เหมือนกันทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเงี้ยนะ ค่ะ ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าคราบดีคนนี้เขาทำจิตโดยไม่แยบคายซึ่งก็ไม่ถูกก็แสดงว่าอาจจะศึกษาไม่ดีหรืออาจจะไม่ได้มีคนแนะนำทีนี้ก็ถ้าทำให้ถูกก็คือให้โดยเคารพให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความพอใจให้แล้วก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่ถึงจะเหมาะสมแต่ว่าลักษณะนี้คือเบียดเบียนภิกษุสองรูปนี้แน่แล้วก็ให้โดยไม่เคารพแน่ไม่ได้นิ้วมือตนด้วยนะ เจ้าค ่ ะ อันนี้คือสอดแทรกเพิ่มเติมให้ในเรื่องการให้ทานของคราบดีคนนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ กลับมาใน กลับมาตรงนี้ก่อน ใช่ว่าพอภิกษุสองรูปเนี่ยเขาถูกทำอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็แค้นคุณใจแค้น แค้นพระคาพระมาลบุตรนะ ใช่ว่าทำไมไปยุโยงอย่างนี ้ ก็กลับมาถึงวัดเนี่ยก็ด้วยความแค้นนี่ก็ทำอะไรไม่ถูกนั่งก้มหน้าเก้อเกินไปอยู่ที่ทางเข้าวัด เจ้าค่ะ เพราะว่ามีภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อเมตยาเมตยาคือชื่อเดียวกันกับเมตยะนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงเขาก็เรียกว่าเมตยาภิกษุสองรูปเนี่ยชื่อเมตยะเข้าไปเมตยะและภูมิมัชกะใช่ไหมส่วนภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่าเมตยาก็มาเจอภิกษุสองรูปนี้เจอพระสองรูปนี้ก็มาทักทายกันเอาท่านเป็นอะไรทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ทักไปก็ไม่พูดด้วยไม่ทักต ่อ ก็เลยคิดว่าอ้าวฉันทำอะไรให้พวกเธอไม่พอใจสองสามครั้งก็เลยเล่าความคับแค้นใจให้ฟังเล่าความคับแค้นใจให้ภิกษุณีเนี่ยฟังภิกษุณีเนี่ยก็อาศัยพวกนี้แหละอยู่ก็เป็นพวกเดียวกันนั่นแหละเป็นเพื่อนกันก็เลยบอกว่าเอาทั้งนี้ฉันจะช่วยจะช่วยยังไงดีก็เลยปรึกษากันว่าถ้างั้นเธอทำนี้ภิกษุณีให้ภิกษุณีรูปนี้โจทย์ขึ้นบอกว่าเนี่ยพระทัพพระเนี่ยทำกรรมที่ไม่ดีคือพูดง่ายๆโจทย์ด้วยปาราชิกข้อที่1เลยคือเสมถุนว่าภิกษุทัพพระกับภิกษุณีเมตยาเนี่ยเสมถุนกันแล้วก็ไปโจทย์ท่านพระทัพพระขึ้นซึ่งมันไม่มีมูล ใส่ร้ายท่าน ใส่ร้ายผู้ใช้คำนี้เลยคือใส่ร้ายโดยไม่มีมูลใส่ร้ายโดยไม่มีมูลก็เลยทำการต้องทำการสอบสวนเฮ้ยท่านจะไปทำอย่างนั้นได้ไงก็เลยแบบเรื่องนี้ก็จึงไปถึงพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาสอบสวนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องการทำความจริงให้ปรากฏล่ะก็จึงถามท่านพระทัพพระเนี่ยได้ทำไหมท่านพระทัพพระก็บอกว่าโอ้ก็พระองค์เนี่ยควรจะทราบนะว่าข้าพระองค์เนี่ยทำหรือไม ่ พระพุทธเจ้าก็ยังถามเหมือนเดิมอีกถามอย่างนี้กันสามรอบคือเข้าใจไหมว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าจะต้องตัดสินทุกอย่างนะก็พระพุทธเจ้าทราบแล้วท่านทำไมไม่พูดไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการทำความจริงให้ปรากฏจึงบอกกับท่านพระทัพพระบอกว่าเอาทัพพระเราไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแต่บัณฑิตเนี่ยย่อมไม่กล่าวแบบนี้ควรถ้าทำก็บอกว่าทำถ้าไม่ได้ทำก็บอกไม่ได้ทำ เจ้าค่ะ คือแบบทำความจริงให้ปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยใครอ่ะแต่อาศัยความจริงนั้นที่เรามีหรือเราไม่มีพระรัตพ ะ ก็จึงพูดมาคำหนึ่งบอกว่าโอ้ยแม้แต่ว่าเรื่องฝันในเรื่องกามเนี่ยข้าพระองค์ก็ไม่ฝันแล้วจะไปพูดถึงเรื่องเสพเมถุนจริงๆได้ยังไงแม้แต่ความฝันเนี่ยในเรื่องการเสพเมถุนในฝันนี่ยังไม่เคยฝันเลยแล้วจะไปพูดถึงตอนตื่นอยู่ได้ยังไงว่าอย่างนี้นะโอ้ก็คือไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำแล้วทำไมถึงโจทย์กันขึ้นมาอ้าวแสดงว่าโจทย์โดยที่ไม่มีเหตุก็จึงให้ศึกนางภิกษุณีนี้เสียพระพุทธเจ้าสั่งให้ศึกเลยนะโทษของนางภิกษุณีนี้มีมากภิกษุสองรูปนี้ก็เลยเดือดร้อนขึ้นมาแล้วโอ้ขอโทษคือด้วยเหตุที่ว่าตัวฉันนี่แหละสองรูปนี่แหละแค้นในท่านพระทัพพระก็จึงคบคิดกับนางภิกษุณีนี้ไปโจทย์ท่านพระทัพพระนางภิกษุณีเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำความผิดอะไรพอสาวมาถึงต้นตอใช่ไหมคุณใจสาวมาถึงต้นตอปุ๊บก็จึงบัญญัติข้อนี้ว่าถ้าพูดว่าโจทย์ด้วยอาบัติสังฆะด้วยอาบัติปาราชิกคืออาบัติหนักเนี่ยโดยไม่มีมูลเนี่ยนะ ความผิดของคุณเนี่ยคือขั้นสังขารทิเศษเข้าใจมั้ยสังขารทิเศษสังขารทิเศษก็คือความผิดของพระในขั้นสูงสุดคือปาราชิกใช่มั้ยรองลงมาเนี่ยคือสังขารทิเศษสังขารทิเศษนี่ก็คือหนักต้องไปติดคุกพระคืออธิบายสั้นๆนะว่าติดคุกพระคือจะปลงอาบัติด้วยการที่แบบมาพูดกันเฉยๆไม่ได้คุณต้องไปเหมือนกับอยู่คุกอยู่สัก206คืนเป็นอย่างน้อยอย่างเงี้ยนะมันต้องมีกระบวนการอะไรที่ยากขึ้นกว่าอาบัติที่ต่ำๆลงมาที่ปลงได้ด้วยวาจาก็คืออาบัติหนักที่ลองลงมาทีนี้พอบัญญัติสิกขาบทข้อนี้แล้วก็ท่านพระทัพพะเนี่ยถูกโจทย์อยู่เนี่ยมีก็เรียกว่าเหมือนก็มีคดีความติดตัวอยู่เพราะเขาโจทย์ไว้เนี่ยก็ทำให้ระงับด้วยการที่ว่าใช้สติวินัยขอแก่หมู่สงฆ์ว่าฉันไม่ได้ทำฉันมีสติอยู่เสมออยู่ตลอดก็เลยพ้นอาบัติในข้อนี้มาได ้ หนังภิกษุณีนั้นก็ไม่ได้สึกนะเพราะว่าด้วยความที่ภิกษุชาวปกีสองรูปเนี้ยก็ออกตัวขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นต้นบัญญัติสืบหาความจริงขึ้นมาทีนี้ไม่ใช่แค่นี้เรื่องมันยังไม่จบคุณในใจเพราะว่าสองรูปนี้เขาก็ยังแค้นอยู่ปรากฏว่าตอนที่เดินลงมาเนี่ยเดินลงมาจากกันเสร็จที่ระงับปฏิกรณ์กันเสร็จแล้วมีครั้งหนึ่งที่พระสองรูปนี้เดินลงมาจากเขากิจกูเนี่ยเห็นแพะสองตัวกำลังสมสู่กันอยู ่ ก็เลยเอาตรงนี้เป็นมูลเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีมูลจะไปโจดเนี่ยไม่ได้ก็เลยแบบหาช่องเลี่ยงบาลีคุณจะเข้าใจไหมหาช่องเลี่ยงบาลีงั้นจะเอาตรงนี้เป็นมูลโดยตั้งชื่อแพะตัวหนึ่งว่าทัพพะตั้งชื่อแพะอีกตัวหนึ่งว่าเมตยาแล้วก็บอกว่าทัพพะกับเมตยาเนี่ยสมสู่กันแต่ด้วยตั้งชื่อแพะ เรียงบาลีกันไปแบบนั้นจ้ะค่ะแล้วเป็นไงต่อ เขาก็อย่างนั้นเลยล่ะคุณใจว่าเอาแบบอ้างเลสคำนี้เขาใช้ว่าอ้างเลสโดยที่ไม่มีมูลคือมีมูลอยู่แต่ว่าอ้างเลสแล้วเอามาใช้เป็นอย่างอื่น จ้ะค่ะ เอามาใช้เป็นอย่างอื่นคือยกเรื่องอื่นมาเป็นเพียงเลสเพื่อที่จะตามกำจัดท่านพระทัพพะนั้น พระทัพพะ ก็จึงเป็นสิกขาบทข้อที่2เกี่ยวกับในเรื่องของสังฆาธิเศษที่ว่าก็อย่างนี้ก็ห้ามทำจึงเป็น2สิกขาบทในเรื่องที่ว่าต้องการตามกำจัดภิกษุรูปนั้นโดยเอาอาบัติหนักมาโจทย์เขาในยะแรกคือไม่มีมูลก็ไม่ได้หรืออ้างเพียงเลสเอาแพะมาอ้างก็ไม่ได้ ทำเป็นเชใช้อันอื่นก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดผิด เจ้าค่ะ ตรงนี้เป็นกรรมของท่านพระตาปางไงด้วยใจ เจ้าค่ะ ที่ว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าอะไรล่ะวิปัสสีวิปัสสี ท่านทำอะไรเจ้าค่ะ ที่ได้ไปโจทย์พระอรหันต์โดยไม่มีมูลโดยคำไม่จริงไปคบคิดกับอสัปปุริคือคนไม่ดีแล้วก็ไปโจทย์พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งด้วยคำไม่จริงนั่นคือในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีอันนี้จึงเป็นกรรมแต่ว่าชาตินั้นท่านก็แก้ไขแล้วนะแต่ว่าเศษของกรรมนี้ก็ยังเหลือติดมาทำให้ท่านเนี่ยก็โดนพวกภิกษุสองรูปนี้โดนโจทย์เหมือนกันโดนโจทย์เหมือนกันแล้วก็ท่านก็รอดพ้นจากอาบัติต่างๆมาด้วยความจริงของท่านเลยตามความจริงให้ปรากฏว่าแม้แต่ฝันในเรื่องกามเนี่ยก็ไม่ฝันแล้วแล้วจะไปพูดถึงอะไรที่จะทำจริงๆได ้ แล้วก็เลยผ่านมาได ้เจ้าค่ะ ในเรื่องความ นี่ก็เป็นเรื่องราวของพระทัพพะ มาร บ ุ ตรเจ้าค่ะ ที่ว่าหลังจากที่ท่านทำหน้าที่นี้อยู่ตลอดเลยแล้วก็เป็นคนที่รับหน้าที่การจัดเสนาสนะในวิหารต่างๆในกรุงราชคฤห์ทั้งหมดเลย18แห่งจุดไหนมีความเสียหายท่านก็ไปทำความสะอาดจัดแจงซ่อมแซมคือไม่ใช่แค่ว่าจัดเฉยๆยังซ่อมแซมด้วยยังทำความสะอาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ทำหน้าที่นี้ เจ้าค่ะเป็นแม่บ้านใหญ่ว่าอย่างนั้นเ ถอ ะในการดูแลเสนาสนะแล้วก็พวกพัฒนาหารต่างๆนะเจ้าค่ะดีมากๆเลยเจ้าค่ะ แล้วก็ในการต่อมาท่านก็ปรินิพพานอย่างปรินิพพานตอนปรินิพพานนี่ก็พอรู้ว่าตัวเองอายุขัยหมดแล้วเนี่ยนะคือปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพพานก่อนพระอัครสาวกทั้งหลายหมายถึงท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านพระทัพพะเนี่ยปรินิพพานก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็เลยก่อนท่านปรินิพพานก็ไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงปฏิหาริย์ต่างๆแล้วก็ให้กายเนี่ยสลายไปในอากาศแบบนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของท่านพระทัพพะมัลลบุตร เ จ้าค่ะผู้ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุเราภิกษุทั้งหลายในด้านของการเป็นผู้จัดเสนาสนะถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง ค่ะ ทีนี้เพื่อที่จะให้เรารวบได้ทันเวลาเนี่ยก็อยากจะขอกล่าวถึงท่านพระพายะตรงจุดที่ว่าต่อเนื่องกันกับท่านพระทัพพะในสมัยที่ท่านเกิดมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนะแล้วก็ ม าบวชแล้วก็พากันขึ้นหน้าผากันทั้ง7รูปใช่ไหมสองรูปรูปแรกบรรลุอรหันต์รูปสองบรรลุอนาคามีอีก5รูปที่เหลือไม่บรรลุธรรมเนี่ยหนึ่งในนั้นคือท่านพระทัพพะมรรคบุตรมาเกิดในชาติปัจจุบันนั้นสองในนั้นคือท่านพระพาหิยะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็เหมือนกันคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศในความที่เป็นผู้ที่บรรลุเร็วตรัสรู้เร็วรู้แจ้งเร็วใช้คำเดียวกันศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือคิปปาปิญญาคิปปาปิญญาคือบรรลุเร็วบรรลุเร็วเร็วยังไงโอ้โหเร็วแบบยิ่งกว่าดีนิ้วอีกแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็สมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเลยนี่นะก็พอมาเป็นสมณธรรมไม่ผ่านใช่ไหมในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเพราะว่าตัวเองตั้งความปรารถนาไว้ในชาติสุดท้ายคุณใจที่เกิดเรามาถึงในข้อที่216แล้วนะข้อที่216ในชาติสุดท้ายนั้นเนี่ยท่านก็เกิดอยู่ในตระกูลพ่อขาเป็นตระกูลพ่อค้าทางเรือแล้วก็ไปค้าขายกับสุวรรณภูมิค้าขายกับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี่ก็คือหมายถึงพม่าเมืองไทยอะไรบริเวณนี ้ ซึ่งในอินเดียนโอเชียนสมัยนั้นเนี่ยก็มีพายุแบบชื่อเสียมากๆเลยว่าพายุบริเวณนี้มันจะแรงมากก็มีสมัยหนึ่งก็ออกเรือไปแล้วก็ถูกพายุเนี่ยตีเข้าเรือก็แตกท่านก็รอดชีวิตอยู่คนเดียวตอนนั้นก็เป็นกะลาสีเรือเป็นพ่อค้าทางเรือในขณะที่เรือแตกแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะมาสู่ฝั่งให้ได้ก็มาถึงฝั่งจริงๆแต่ว่าเสื้อผ้าอะไรนี่หลุดลุ่ยหมดเลยเป็นล่อนจ้อนขึ้นมาจากฝั่งล่อนจ้อนขึ้นมาจากฝั่งแล้วทำไงก็หาสันหลายอะไรมาปิดอวัยวะของที่ลับของตัวเองเท่านั้นเอง เจ้าค่ะ คนอื่นๆที่เขาพากันอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้าไอ้หมอนี่มันขึ้นมาจากน้ำอุ้ยแล้วก็ไม่นุ่งผ้าอู้แล้วก็มีสันหลายปิดอวัยวะไว้อย่างเดียวเนี่ย อู้ นี่ถ้าบอกว่าโลกนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่จริงนี่พระอรหันต์ก็คงจะประพฤติแบบนี้เหมือนกันก็ชาวบ้านแต่นั้นก็มีความคิดว่าอย่างนี้กันเดี๋ยวจะเข้าใจไหมเขาก็ไม่อายอะไรเลยดูสินุ่งลมห่มฟ้าอย่างนี้นะโอ้นี่ถ้าพระอรหันต์มีอยู่จริงก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้แหละคือคิดว่าอย่างนี้นะก็เลยแบบพากันนับถือเอาอาหารอะไรมาแล้วก็มีคนหนึ่งนี้เขาคิดอยู่ในใจว่าเออถ้ามีพระอรหันต์อยู่จริงเนี่ยท่านก็ต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่รู้คนนี้เป็นอย่างนี้ใช่จริงหรือไม่อาจจะเพราะไม่มีแต่ถ้ามีคนเอามาให้นี่จะเอาไหมจะรับไหมก็เลยทดสอบว่างั้นเอาอะไรต่างๆไปให้ท่านจะเอาไหมเนี่ยปรากฏว่าอิตาพายะคนเนี้ยตอนที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยก็เลยคิดว่าเออนี่ถ้าเรารับแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาอาหารไม่ยกย่องสักการะเรางั้นเราไม่รับดีกว่าไม่รับก็อยู่แบบอย่างนั้นน่ะนุ่งเศษผ้านุ่งอะไรไปภายหลังคือหลังจากที่ผมสลายอะไรอย่างงี้เท่านั้นเองใช่ไหมภายหลังนี่ก็เอาเปลือกไม้เนี่ยมาใช้ผ้าอะไรที่เขาให้เนี่ยไม่รับ ก็ไม่รับ รับแต่เฉพาะอาหารที่เพียงพอกินแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็ไปอาศัยเขาเรียกเหมือนกับศาลเจ้าเทวสถานเนี่ยอยู่เพื่อที่จะให้มีปัจจัยสี่ดำรงอยู่ได้แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์นี่คือจุดนี ้ พอขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาก็ยกย่องว่าเนี่ยพระอรหันต์จริงๆนะพระอรหันต์จริงๆก็เลยเอาพากันเอาเครื่องสักการะบูชาอะไรต่างมาท่านเองก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงๆขึ้นมาแล้วก็ที่ว่าไม่นุ่งผ้าเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เขาทำการสักการะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีความเคร่งครัดมีความขุดเกลามีความขัดเกลายิ่งขึ้นว่าเนื่องจะได้ยกย่องในจุดนี้ที่เราพูดกันในสัปดาห์ที่แล้วคุณจะจำได้ไหมว่าบางทีบางคนเนี่ยประพฤติทุรงควัตในศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเพื่อที่จะให้เขายกย่องนับถือนะก็ ม ีอันนี้คือ ไม่ได้ด้วยจิตศรัทธาจริงๆ ไม่ใช่ว่า ว่าอยากทำเพราะอยากให้เขายกย่องว่า ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องการจะขุดเกลากิเลสจริงๆไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เพื่อที่จะให้เขามีการสักการะ ให้คนยกย่องแบบนี้นะทีนี้พอเวลาผ่านไปปรากฏว่าใน7รูปที่พากันขึ้นหน้าผาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะใช่ไหมหนึ่งรูปบรรลุอรหันต์รูปที่สองที่บรรลุอนาคามีไปอยู่ชั้นพรหมใช่ปะก็มาเตือนพระพายะนี่เตือนพายะที่เป็นอรหันต์ปลอมเนี่ยนะบอกว่านี่เธอนี่ยังไม่บรรลุอรหันต์นะพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วจริงๆนะอยู่นู่นอยู่เมืองราชคฤห์อยู่เมืองสาวัตถีอยู่ในมัชฌิมประเทศคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยก็คงจะอยู่แถวเชียงใหม่มั้งท่านพระพายะเนี่ยนะอยู่แถวเชียงใหม่ทางตอนใต้พอดีไปค้าขายกับทางสุวรรณภูมิทางนั้นทีนี้จากตอนใต้ขึ้นจะไปทางตอนเหนือเนี่ยก็ไกลมากพอรู้ข่าวจากเทวดาที่เคยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมมาแจ้งข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยน็อกไปเลยคุณใจอึ้งไปเลยพอได้ยินบทว่าพุทโธเนี่ย ดีใจหรือว่า ดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆในความที่ว่าได้ยินบทว่าพุทโธเนี่ยโอ้โหมาตระหนักถึงมากโอ้ยฉันไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันคือแบบรู้สึกร้อนใจขึ้นมาทันทีว่าใช่จริงๆฉันยังไม่ใช่พระอรหันต์แล้วมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้คุณใจต้องไปทันทีไปทันทีในการเดินทางตรงนี้เขาบอกว่า120โยชน์คือไกลมากเหมือนกรณีของท่านพระเจ้ามหากัปปินะพระปุกุสาติหรืออีกหลายๆรูปที่ว่าเขาก็เอาระยะทาง120โยชน์เนี่ยยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อธิบายว่าเดินทาง101โยชน์ในคุณใจคิดว่ามันกี่กิโล16กิโลเมตรนะ1โยชน์เนี่ยคือ16กิโลเมตร120โยชน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นพันกิโลเหรอใช่ไหมพันกว่ากิโลนั่นน่ะ ว่า จะไปเดินทางวันเดียวมันจะไปได้ยังไง ใช่ค่ะ คือก็ใช่ไหมบางทีเขาอธิบายว่าโอ้นี่เป็นปาฏิหาริย ์ใช่ค่ะ เป็นปาฏิหาริย์แต่ว่าถ้าเราดูนะคุณใจคือนี่เป็นข้อหนึ่งเลยที่ว่าถ้าอาตมาไม่ได้มาจัดรายการนี้นะจะไม่ได้มาศึกษาในรายละเอียดจุดนี้เลยที่ว่าเขาอธิบายว่าอย่างนี้คุณใจเป็น make sense มากๆเลยตรงเนี้ยเหมาะเป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยว่าท่านนี้จะบอกอธิบายบอกว่าอันนี้คือปาฏิหาริย์นะเดินทางคืนเดียว120โยชน์ถึงเลยทันทีด้วยศรัทธาเดี๋ยวเอาใหม ่ ในทางภาษาศาสตร์คุณใจในทางภาษาศาสตร์เขาบอกว่าราตรีเดียวนี่คำว่าคืนเดียวนี่ก็อธิบายมาอย่างนี้นะสมมติว่าเราเดินทาง120โยชน์มันไกลมากใช่ไหมคุณแต่ว่าเขาการกระทำของเขาเนี่ยสมมติเดินทางจากออกตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงที่พักแรกเนี่ยไม่หยุดถึงสามทุ่มแล้วค่อยหยุดเสร็จนอนที่นั่นตื่นตีสี่ออกไปอีกไปถึงสามทุ่มที่ไหนนอนตรงนั้นสามทุ่มที่ไหนนอนนั้นตื่นตีสี่อีกไปถึงที่ต่อไปเพราะนั้นจุดที่ตัวเองหยุดพักเนี่ยไม่ให้มีสองวันให้มีแค่ราตรีเดียวกูเนี่ยเข้าใจไหมเอาใหม่อย่างสมมติว่าเราออกเดินทางจากสตูลไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยคุณออกเดินทางจากสตูลไปเชียงใหม่ด้วยเท้าคุณเดินทางจากสตูลด้วยเท้าคุณไปถึงหาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นสามทุ่มคุณไปถึงหาดใหญ่สามทุ่มคุณก็นอนดิพักแต่ว่าด้วยความร้อนใจก็ใช่ไหมคุณรอพระอาทิตย์ขึ้นไม่ได้หรอตีสี่ฉันออกเลยจากหาดใหญ่หาดใหญ่แล้วคุณไปไหนก็เดินเท้าไปอีกไปจนถึงนครศรีธรรมราชไปจนถึงนครศรีธรรมราชแล้วคุณก็นอนสามทุ่มใช่ไหมด้วยความร้อนใจโอ้ยฉันอยู่ไม่ได้ฉันรีบไปก่อนตีสี่คุณออกจากนครศรีธรรมราชแล้วคุณก็เดินท้าไปอีกไปจนถึงไหนไปจนถึงสามทุ่มมันหยุดที่ประจวบคีรีขันธ์พอดีคุณก็นอนที่ประจวบคีรีขันธ์สามทุ่มนั่นแหละแล้วก็ด้วยความร้อนใจอยู่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เดินทางต่อไปอีกถึงนครปฐมสามทุ่มนอนที่นครปฐมในที่หาดใหญ่นครศรีธรรมราชแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีอะไรพวกเนี้ย มานครปฐม ไม่ให้มีสองวัน เกิน แค่ราตรีเดียวไม่ให้มันนับจะหนึ่งราตรีได้เต็มด้วยซ้ำอันนี้คือในทางภาษาศาสตร์ ยังไม่ครบหนึ่งราตรีว่า ถูกต้องเราก็พูดว่าแค่ราตรีเดียวได้เหมือนกันใช้คำนี้นะจนกว่าจะถึงที่หมายนั่นนะ ใช่ค่ะก็หมายมีความหมายตรงนี้หมายตรงนี้ได้ ใช่ใช่ถ้าเราจะใช้หลักเรื่องหลักของภาษาจะอธิบายอย่างนี้ก็ได ้ คือมันก็สมเหตุสมผลนะแต่มาว่าด้วยความที่บอกว่าคุณเดินทางตลอดถ้าไม่วิ่งก็เดินแต่ไม่หยุดในกลางวันจนกระทั่งแบบพระอาทิตย์หายไปแล้วก็ไม่แคร์ฉันจะต้องแบบเดินจนเหนื่อยจนพักแล้วไม่ให้มันนาน ไม่ให้หนาไม่ให้ราไม่ให้ราตรีนั้นหมดไปก่อนที่ไม่ให้มันมี2วันในที่นี้น่ะให้มีแค่ราตรีเดียวในที่ที่ที่เราไปพักนั้นไม่ให้มี2อรุณไม่ให้มี2อรุณคุณจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลักษณะที่ว่าแค่ในศัพท์ที่ว่าราตรีเดียวราตรีเดียวเข้าใจนะเพราะงั้นเขาก็ต้องเดินทางตลอดเลยอ่ะถ้าใช้นัยยะนี้นะคือคุณเดินทางไม่หยุดไม่ต้องคิดว่าจะเหนื่อยจะกินจะหาอะไรกินน่ะตอนที่คุณพักในมีอะไรกินก็กินตรงนั้นแหละน้ำก็เอาพกไปด้วยไม่เดินก็วิ่งอ่ะแต่ไม่นั่งไม่พัก อย่างเดียว ใช่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นราตรีเดียวไม่ให้ครบด้วยในที่ที่พักตรงนั้นอ่ ะ ทีนี้พอถึงที่พระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าบิณฑบาตอยู่ก็เลยโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความที่บอกว่าโหแบบdetermination สุดๆคุณจะได้ใช่ไหมแล้วเห็นพระพุทธเจ้า ตั้งใจอย่างมาก โอ้โหอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีปิติมากมีปิติมากก็จะไปขอฟังธรรมกราบที่เท้าพระพุทธเจ้าขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวก่อนตอนนี้เทศอยู่ตอนนี้บิณฑบาตอยู่ให้บิณฑบาตไปก่อนห้ามอย่างเงี้ยอยู่สองรอบคือท่านพระพายะเนี่ยน ะ ก็ต้องน่าจะทราบแหละคุณจะใจว่าตัวเองเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่นานจะมีชีวิตอยู่ไม่นานเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้เคยทำกรรมเอาไว้คือภิกษุ5รูปที่ว่าเหลือรอดชีวิตใช่ไหมมี2รูปคือท่านปุกุสาติอันหนึ่งแล้วก็ท่านพระพายะเนี่ยภายหลังจากนั้นเกิดมาเนี่ยได้ไปคบคิดกับอีก2รูปคือนายสุปพุทธะที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็โจรคราวแดงพระพายะแล้วก็พระปุกุสาติเนี่ย4คนเนี่ยรวมกันแล้วก็ไปฆ่าโสภณีในสมัยหนึ่งโสภณีเนี่ยก็เลยผูกอาฆาตแค้นใจเลยมาแปลงเป็นโคแม่โคตัวเมียแม่โคลูกอ่อนขิดให้พระพายะเนี่ยตายก็อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ไม่นานเพราะว่าด้วยคือในที่อื่นเนี่ยก็อธิบายถึงความที่ท่านพระพายะเนี่ยได้สมาบัติขั้นสูงคือถึงฌาน8นู่นน่ะในสมาธิถึงฌาน8นะแต่ว่าก็ต้องรู้ความข้อนี้อยู่บ้างในขณะเดียวกันที่พระพุทธเจ้าให้ยับยั้งอยู่ถึง2วาระเนี่ยเพื่อให้ท่านพระพายะเนี่ยได้ระงับปีติลงบ้างได้ผ่อนคลายเพราะว่าถ้าปีติมากเกินไปมันก็บรรลุธรรมไม่ได้ก็ให้ระงับลงบ้างเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็ให้แบบเบาๆลงนิดนึง พักสักนิดนึงจ้ะค่ะ แล้วบทแห่งธรรมที่อ้าวเทศให้ฟังก็เทศให้ฟังนะเทศให้ฟังก็เทศให้ฟังก็คือพูดถึงแค่สั้นๆแค่ประมาณสักสองย่อหน้าย่อหน้าเดียวนี่แหละบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งแค่สามเองนะคุณเดชนะไม่ได้ต้องพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไห ม จมูกลิ้นกายใจรวมเป็นอันเดียวตาหูแล้วก็รู้แจ้งรวมเป็นอันเดียวแค่สามในยะน ะ บอกว่าถ้าเห็นแต่ไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องที่จะไปคิดถึงอะไรแล้วก็ให้รู้แค่นี้รู้แต่ว่ารู ้ ตรงนี้จะบรรลุธรรมได้ฟังแค่นี้เองคุณสนใจก็บรรลุธรรมเลย บรรลุเลย ปิ้งเลยเดี๋ยวนั้นเลยแบบประพริบตาเดียวแล้วก็เลยทูลขอบวชทูลขอบวชทีนี้บอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำบุญด้วยผ้าจีวรอะไรต่างๆเอาไว้เวลาที่ขอบวชอย่างบางรูปบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอขอบวชปุ๊บก็จะมีจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เกิดขึ้นมาเพราะว่าได้สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้นะครับเราจะบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเหตุเขาสร้างมาแต่ว่าตัวท่านเนี่ยไม่ได้สร้างเหตุมาในการก่อนๆเนี่ยก็มีคำอธิบายเอาไว้บอกว่าท่านเนี่ยมีความคิดว่าธรรมดาภิกษุเนี่ยได้ปัจจัยมาแล้วก็ควรจะบริโภคเองไม่ควรจะเอาไปให้ใครโดยความคิดนี้ท่านก็จึงไม่ได้ทำบุญจีวรบาตรอะไรต่างๆเหล่านี้ไว ้ พอไม่ได้ทำเอาไว้ตัวท่านเองจะบวชเราก็เลยไม่มีก็เลยทำไงก็ไปหาผ้าไปหาผ้าไปหาที่ไหนก็ไปหาตามกองขยะเผื่อว่าจะมีใครทิ้งเศษผ้าอะไรที่แบบว่าพอจะใช้งานได้ก็มาคลุมแล้วก็ขอบวชเป็นพระอย่างนี้ปรากฏว่าในขณะที่ไปหาผ้าอยู่เนี่ยนะก็เจอแม่โคลั่วนี่แหละขิดตายแบบกระแทกอกตึมเลือดออกปากตายเลยพระพุทธเจ้าบิณฑบาตกลับมาเหล่าภิกษุก็เอ้าตะกี้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้ามานอนตายแอ้งแมงอยู่นี้ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอางั้นก็ให้ไปจัดการสรีระซะแล้วก็สร้างเจดีย์ให้ภิกษุก็เลยพากันประหลาดใจเอาทำไมต้องสร้างเจดีย์ให้โอ้ก็นี่บรรลุเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเอ้าบรรลุกันตอนไหนก็ฟังตามตะกี้ไงโอ้โหรวดเร็วมากนี ่ ก็จึงตั้งท่านไว้ในความที่ว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้เร็วแค่แบบแป๊บเดียวไม่ต้องพูดเต็มคาถาด้วยซ้ำคือปกติพระพุทธเจ้าก็จะพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมหกอย่างไอ้ฉะนั้นแล้วหกนี่พูดแค่สามหนึ่งสองแล้วก็รวบนะแล้วก็แค่จังหวะที่แบบแวบเดียวตอนที่บิณฑบาตไม่ได้จะได้นั่งด้วยซ้ำท่านพระพยายังไม่ได้ดื่มน้ำเลยด้วยซ้ำมาถึงนั่นน่ะยังไม่ได้จะบวชเลยด้วยซ้ำโอ้โหแบบเลิศมากคือในความที่บรรลุได้เร็วเนี่ยอาจจะมีภิกษุอื่นที่ว่าด้วยความเร็วรวดเร็วแบบว่าพริบตาเดียวเหมือนกันก็คงจะมีนะแต่ว่าในระยะเซตติ้งที่แบบมันต้องด่วนปานนี้เนี่ยยังไม่ได้บวช ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย ยังท่านจะสิ้นอยู่แล้ว เนี่ยโอ้โหแล้วก็แบบอายุก็สั้นด้วยรวดเร็วปานนี้เนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็ตายเลยเงี้ยนะปรินิพพานเลยเนี่ยนี่จึงแบบว่าเป็นเลิศเป็นเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในการที่บรรลุได้เร็วใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ จุดนี้ก็จึงเป็นที่ต้องการจะสรุปในเรื่องของภิกษุสองรูปนะที่เราได้คุยกันมาคุณใจในเรื่องของท่านพระทัพพระมัลลบุตรที่มีความเลิศในเรื่องการเป็นผู้จัดแจงศีลาสนะท่านพระพาหิยะทารุจีระยะที่มีความเป็นเลิศในการบรรลุเร็วแล้วก็มีที่จะเตือนสติอะไรก็คือว่าถึงแม้ว่าบางทีจะตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยแต่ไม่บรรลุนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าบางทีก็ผิดพลาดได้ประเด็นหนึ่งของนั่นพระภัยยะจะไปฆ่าโสเภณีได ้เจ้าค่ะ แล้วก็ในความที่เราให้ทานกรณีของท่านพระทัพพระมรบุตรเนี่ยก็ยังไปโจทย์พระอรหันต์โดยข้อความที่ไม่เป็นจริงอย่างเงี้ยก็มี เจ้าค่ะ เพราะเราจะประมาทไม่ได้ การให้ทานของเศรษฐีถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่การให้การของเศรษฐีด้วยที่ว่าตั้งจิตไว้ไม่ถูกต้องแล้วก ็ ตั้งจิตไว้ให้มันถูกต้องแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยพอเราฟังรู้ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมมีความรู้เพิ่มเติมว่าให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของภิกษุที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเลิศพระพุทธเจ้ายกย่องเอาไว้นี่นะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะก็ถึงช่วงเวลาที่เราได้รับความรู้กันอย่างเต็มอิ่มละในเอตทัคคะอีก2รูปหรือ2องค์ด้วยกันที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันในวันนี้นะคะก็น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเนี่ยหมดลงแล้วจริงๆค่ะก็คงจะต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักกชาขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ